eline kalemi yaz Allah'ın adını. Al eline kalemi yaz Allah'ın adını. Çekmeyenler ne bilsin zikrullah'ın tadını. Yeşil örtü bağlarım ben günahıma ağlarım. Yeşil örtü bağlarım ben günahıma ağlarım. Muhammed Mustafa'nın şefaatini umarım. Muhammed Mustafa'nın şefaatini umarım. İllehu hemenhu gani gani gani mevlam hu. İllehu hemenhu gani gani gani mevlam. Yeşil örtü başında hile yoktur işinde. Yeşil örtü başında hile de yoktur işinde. Aşkı